бездушні душі, що їх нічим не дошкулиш. Хіба мало цього залізобетону по кабінетах, де їй доводиться бувати у своїх депутатських справах? Чи їй не знати ще тих холодних очей, де крижаніє байдужість, чи тих пустих казенних усмішок, що з'являються автоматично, разом з обіцянками, що їх дають тобі, хоча й не збираються їх ніколи виконувати? Розвелася ціла порода пустомолотів, закутих в панцир інструкцій, служак, яких голими руками не візьмеш, з якими треба вміти воювати, а Лукія воює. Коли вона виступає на партконференції, то не одного з присутніх кидає в жар, не один із відповідальних втягує голову в межі плечі, бо знає, що Лукія, піднявшись на трибуну, озиратись не буде, видасть по заслузі хоч кому. Від комсомольських часів ще збереглися в ній бурхлива запальність і гостре, безкомпромісне ставлення до людей. Збереглася чиста віра її молодості, віра в те, що життя, яке вона будує, яке зі всією пристрастю утверджує, це життя може і повинно бути досконалим, давати людині повноту радості і щастя. І яку ж викликає досаду, як лютить її всяка безладь, що так часто ще зустрічається. Хоча б оцей канал, оце стойбище, куди людей з чудовою, найсучаснішою технікою виведено, кинуто і забуто. В роки війни вона сама була трактористкою, знає, що таке висидіти зміну за кермом. І ось нема де вмитись, відпочити, сьорбнути якогось приварку. Розмовляючи з робітниками, Лукія зовні спокійна, на обіцянки не щедра, але всередині їй все клекоче. Така будова, найбільший в Європі канал, в газетах про нього кричимо, і така неувага до цих справді героїчних людей. Вона вже прикидає собі, куди їй треба вдатись, з ким говорити, щоб була тут кухня, житлові вагончики, газети, радіо. Вже зріють у ній ті гарячі слова, які вона вигорне там, де слід. А поки, каже будівникам, поправлятимем, тільки ви теж вухами не хляпайте. Разом з вами будемо поправляти. Бувайте. Спасибі, що провідали, чує вона навздогін, вже нітрохи не насмішкувати. Ох, орли, каже водій Федя, коли побєда їхня знову мчить радгоспними землями. Механізмів нагнали, а вмивальник за 3 копійки прихопити забули. Ну, це схоже на нас. Федя цей відзначається тим, що часто-густо обирає напрям руху цілком самостійно і, незважаючи на це, привозить начальство саме куди треба. А чудо своєї інтуїції Федя пояснює дуже просто. Де непорядок, туди й везу. Хліб залежується на токах, директора туди. Де силосують, туди обов'язково. Якщо ж ми вчора, скажімо, були з директором на 3-й фермі, і Пахом Хрисантович давав там комусь нагінку, то треба ж його вести туди і сьогодні, хай перевірить, чи виконано його розпорядження. Ось тільки в Лукії Назарівни бувають іноді такі завихрення настрою, що й сам Федя не вгадає. Доярок десь загледить, давай до них. Побачить чабана, що стовбичить у полі. Не мене і його, бо не завернути, мовляв, до чабана – це образити його. Адже людина одна-однісінька в степу цілий день. Живе, слово хоче почути. Зараз Лукія каже їхати просто на центральну. Дорогою вона розпитує Федю про його сина –